بات اشور ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت دسواں حکم ذکر فرما رہے ہیں. اللہ گھر کی اصلاح کے لیے دسواں حکم, دسواں حکم کیا؟ حکم الایلاء. دسواں حکم حکم الایلاء. ہیلا عربی میں اس قسم کو کہتے ہیں جو ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے. کون سا قسم؟ جو اپنی بیوی سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کی قسم میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا. اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کی قسم میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا. اس قسم کو کون سا قسم کہتے ہیں؟ ایلا. آگے کی سبق میں قسم کا تذکرہ. یہاں پر اس قسم قسم کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں جو ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں قسم چسڑے دخبلی خوشی نہ ہو رہی بتا دوں ہم نہیں دیکھیے گا. اب یاد رکھے ہیلا کی تین صورتیں ہیں. ہیلا کی الف یا لام الف اخر کی حمزہ الف یا الف یا لام الف ہیلا اور آخر میں حمزہ حمزہ الف. ہیلا کی تین صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ تین صورتیں. پہلی صورت ایک آدمی قسم کھائے اپنی بیوی سے کہ میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا چار مہینے تک. کتنے مہینے تک؟ چار مہینے تک. دوسری صورت اس مسئلے کا کہ قسم اٹھائے ایک آدمی وقت کا پالن کرے, وقت کا پالن بھی کرے مگر چار مہینے سے زیادہ. کتنا؟ چار مہینے سے زیادہ. پانچ مہینے, چھ مہینے, سال, دو سال. یہ دوسری صورت ہے. تیسری صورت ایک آدمی قسم اٹھائے اپنی بیوی کی, بیوی سے منع ہونے کی اور اس نے وقت کا تعین نہ کرے. کیا کرے؟ وقت کا سرے سے تذکرہ نہ کرے. قسم اٹھائے میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا بیوی کو کر. یہ تین صورتیں ایلا کی تین صورتیں ہیں اس مسئلے کی. چار مہینے, چار مہینے سے زیادہ اور غیر معینہ مدت تک. غیر معینہ مدت تک. یہ تین صورتیں ایلا کی ہیں. سمجھ آئی؟ اب مسئلہ کیا ہے, جواب کیا ہے اس کا؟ ان تینوں صورتوں میں اگر ایک آدمی چار مہینے سے پہلے پہلے, چار مہینوں سے پہلے پہلے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو ان کا قسم ٹوٹ گیا. کیا کر لیا؟ قسم ٹوٹ گیا. قسم کا کفارہ ادا کرے گا. جو کل کے سبق میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا قسم کا کفارہ دے گا. بیوی اس کی بیوی ہے, بیوی پہ کوئی آنچ نہیں آئی, صرف اس کا قسم وہ ٹوٹ گیا. یہ اس صورت میں کہ چار مہینوں کے اندر اندر آئے, دو مہینے بعد, تین مہینے بعد, ایک مہینے بعد, چار مہینے کے اندر تو قسم ٹوٹا. کوئی آنچ نہیں آئے گی, قسم کا کفارہ ادا کرے گا. ایک صورت یہ. دوسری صورت, اگر آدمی نے طلاق کی جو ہے نیت کی ہے, کس کی نیت کی ہے؟ طلاق کی نیت کی ہے, وہ کہتا ہے یار قسم کو میں پورا کروں گا. کیا کہتا ہے؟ قسم کو پورا کروں گا. تو اگر قسم پہ چار مہینے گزر جائے, چار مہینے کے اندر اندر اپنی بیوی کی طرف رجوع نہیں کیا, پہلی صورت میں رجوع کیا, ابھی عورت پہ چار مہینے گزر گئے اسی دوری میں اسی قسم میں, تو آدمی نے تو اپنی قسم پوری کر لی ٹھیک, مگر بیوی کا کیا بنا؟ بیوی جو ہے وہ طلاق باین ہو گئی, بیوی کو طلاق پڑ گئی. کیا؟ کون سی طلاق؟ طلاق باین. باین طلاق باین اس طلاق کو کہا جاتا ہے, ایک طلاق اس عورت کو پڑ گئی. اور طلاق باین سے مراد اسی لمحے یہ بیوی اس شوہر سے جدا ہوگی, اسی لمحے اس عورت اس شوہر سے جدا ہوگی, جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. طلاق باین ہے. طلاق باین اگر یہ شوہر دوبارہ اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ صرف تجدید نکاح کرے گا. کیا کرے گا؟ تجدید نکاح. تجدید نکاح جانتے کیا ہے؟ نکاح کو تازہ کرے گا, دوبارہ کروائے گا. آسان سا مسئلہ ہے, کوئی اس میں تو ڈیفیکلٹی نہیں. کیا ڈیفیکلٹ؟ کون سی بیوی نکاح کر سکتی ہے؟ بیوی نے نکاح کر دی بس خبر ختم. یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر طلاق باین پڑ گیا, آپس میں ان کا دوبارہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ شروع ہو گئی, کیا میں نے غلطی کر دی تھی, مرد دوبارہ جو ہے واپسی چاہتے ہیں, تو کیا طریقہ ہوگا؟ طریقہ ابھی یہ ہے کہ تجدید نکاح کرے. دوسری, مرد سے شادی کی, اس نے اس کو طلاق دیا, یا طلاق دینے کے بعد جو ہے مر گیا, اسی صورت میں بھی تجدید نکاح کر کے جو ہے اپنے شوہر کی طرف واپسی کر سکتا ہے. سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ مگر اس میں دوسری شادی کرنا شرط نہیں ہے. ویسے میں نے جو ہے ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دی. ورنہ مسئلہ کیا ہے کہ جب چار مہینے اس قسم پہ عورت پہ گزر گئے تو عورت طلاق ہو گئی, طلاق باین سے آزاد ہو گئی, جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے. ابھی اگر یہ پہلا والا شوہر دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو اس کی رجوع اپنی بیوی کے ساتھ بغیر تجدید نکاح کے درست نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے, بس یہی تک سمجھے. بغیر تجدید نکاح کے درست نہیں ہے. تجدید نکاح کرے گا اس کا شوہر ہے, اس کی بیوی ہے. دوسری نکاح نہیں کیا. اگر دوسری نکاح کیا ہے پھر تو وہ اس کی مرضی ہے, دوسرے شوہر کی مرضی ہے, وہ رہنے دے یا چھوڑ دے, وہ تو پھر الگ سا ایک مسئلہ بن جائے گا. یہ تو اسی صورت میں ہے کہ طلاق پڑی, آزاد ہو گئی, اس نے نکاح نہیں کیے. یہ پہلا والا شوہر چاہتا ہے میں دوبارہ بیوی بنانا چاہتا ہوں, کیا کرے گا؟ تجدید نکاح ہے, مگر طلاق باین ہو گئی, ایک طلاق اس عورت کو کیا پڑی؟ ایک طلاق پڑ گئی. اس کو کہتے ہیں کیا؟ اس کو کہتے ہیں حکم الایلاء. کیا کہتے ہیں اسے؟ حکم الایلاء. ایک چھوٹی صورت بھی علماء کرام بیان کرتے ہیں, مگر اس کا ایلاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آدمی قسم اٹھائے چار مہینے اس کے اندر اندر, یعنی تین مہینے, دو مہینے, ایک مہینے, تو بندہ قسم کو پورا کرے, قسم کو پورا کر لے, پھر بھی اس کی بیوی اس پہ طلاق نہیں ہو. سمجھا نہیں؟ اس کا ایلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایلا میں صرف یہ تین صورتیں ہیں, چار مہینے, چار مہینے سے زیادہ یا غیر معینہ مدت. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خبر پوری کیوں کہ سوال سے خبر دی کہ مشکل پہ کیس بکی. ہاں کیا تو سر ہمارے اللہ کے بندے تم سوئے ہو, میں کہتا ہوں چوتھی صورت وہ ہے ایلا کی کہ جس میں ایک آدمی اپنی بیوی سے قسم اٹھائے مگر چار مہینے کے اندر اندر وہ قسم اٹھائے, ایک مہینے کی قسم, دوسری مہینے, دو مہینے کی قسم, تین مہینے کی قسم, چار مہینے کے اندر اندر قسم اٹھائے. میں نے تو چار مہینے کا تذکرہ نہیں کیا, اس کو ذرا پڑھے پہلی صورت. تو چار مہینے, چار مہینے, چار مہینے سے زیادہ اور غیر معینہ مدت تک, یہ تین صورتیں ایلا کی ہے. ہاں اردو سا, یہ تین صورتیں ہیں ایلا کی. میں نے ایک صورت بتا دیا آپ کو, یہ صورت میں تاثر چوتن دخبل خزن قسم کو کھوڑے دو سلور میاشتی, سلور میاشت نزیاد پیزش پگ میاشتی, یا قسم کو کھوڑے دو دغیر معینہ مدت دفاع تشو دا دری صورتن دا ایلا دی. او سیوتن چدا دری صورتن دی پدے کے دا سلور میاشت دن دن نخبل خزن ترازی دو قسم ماشو دا قسم کفارہ بور گئی خدے پہ خدے بانے پا دیتا نکاح برقرار کا سلور میاش کے پدے خدے باندے وونے دلے سلور میاش دی پہ خدے بانے وونے دلے قسم دے دے سر پکورا سے اس خدے سشوا خدے طلاق خدے بانے طلاق پر ہو تو طلاق ہی بایا. تو یہ اس میں تو سمپل سی بات ہے. اور یہ تیس چوتھی صورت جو میں نے بیان کر دی وہ اس آغا پا آغا صورت کے دا چیوتن دخبر خزن قسم اخری او وقت پا کی یو میاش دو میاش دری میاش مقرر کی دو ایلا پا سلو میاش نسٹارٹ اخری دا دری میاش تو دا دنی میاش تو خود ایلا سے تعلق نشتا کہ وطن وہی دری نمی میاش دخبر خزن نگا بلکل قسم نی پورا کی نی قسم ما دی کی نی خزن بھی نکا کی سنگا چی میں مرے خراب نوم آمرا جلے تاس میں کڑا دے چھے بکن رس بموت کے مانو تاو سے زند ہوئے و چھے بکن رس میں مرے خراب ہوئے نو آگا کم چھے بگڑیر پوئی گیا نہ پوئی گیا و چھے وید رہے ہوئے چھے ودرے کا پولان بیا بڑیٹ پوئی شی اللہ بندگانو لگ ما بانے مرحم کوئے مرے میں خراب دما سوتن تری روزی وچھے مسلسل میں درس نہ دیکھا ارور میں زمان پہ زیبانے درس کوئی ان دا دی وجہ نا چھے ما تا مسلح جوڑی کی غز ترودا او دا بیا پا میاش دا مسلح دا پرابلم جدے دا سی وائی. تو یہ تین صورتیں علاقی تھی, چھوٹی صورت ایلا کی نہیں ہے. للذین یؤلون من نسائهم سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ چلو شکر ہے کہ آ گئی. للذین یؤلون من نسائهم جس کو نہیں آئے اس کو خواست اور درخواست ہے کہ پابندی کی درست کرے. پھر آئے گی ایک دن آؤ دوسرے دن نہ آؤ آپ کو کیا آئے گی؟ للذین یؤلون من نسائهم ان لوگوں کے لیے یؤلون من نسائهم جو قسم کھاتے ہیں من نسائهم اپنی بیویوں سے تربص اربعۃ اشہر انتظار ہے چار مہینے فإن فاعل پس اگر رجوع کر لی انہوں نے ان چار مہینوں میں اگر رجوع کر لی ان چار مہینوں میں وہ پوری صورت کو آپ ذہن میں رکھیں تو قسم اس کی ٹوٹ گئی بیوی اس کی ٹھیک ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ عَظَمَتْ طَلَاق اور اگر پختہ ارادہ کیا ہے اب طلاق طلاق دینے کی اپنی بیوی کو تو اپنی قسم کو پوری کر لو, بیوی طلاق ہو جائے گی اس کا طلاق پڑ جائے گی جو قسم پوری کر لے. غیر عظمت طلاق اگر قرض ارادہ کر لیا. کل میں آپ سے پوچھوں گا پیر کے دن سن لیجئے, آپ مجھے سمجھائیں گے. میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ مجھے سمجھائیں گے. جس طرح آج میں نے آپ کو سمجھا دیا اسی طرح سمجھاؤ گے, اور باریکی میں میں جاؤں گا اور آپ سے کوشچن کروں گا. تو وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اگر پختہ ارادہ کیا تھا الطلاق طلاق کی اس مرد نے, فَإِنَّ اللَّهَ تَقُوا رُجُوعِ نہ کرے. پھر کیا کرے؟ رجوع نہ کرے. چار مہینے کے اندر چار مہینے گزر جائیں گے پھر بھی طلاق ہو جائے گی طلاق کے باعث سے, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, بس یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے چار مہینے ایلا کے لیے اللہ نے کیوں مقرر کر دی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے چار مہینے ایلا کے لیے اللہ رب العزت نے کیوں مقرر کر دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ راشد ہے جو دوز بدل کے رات رات گھوما پھرا کرتے تھے اپنی رعیت کے حالات اور واقعات جاننے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے. ایک رات ایک گھر میں گزر رہے ایک عورت کی آواز سنی, عورت کچھ اشعار جو ہے وہ کہہ رہی ہے. ان اشعار امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ, رباط صرف اور مفسرین نے جو ہے اس مقام پہ ذکر کیے ہیں, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ رات جو ہے وہ اندھیری ہے, جواری بھی ہے. اگر میں اللہ سے نہ ڈرتی میرا محبوب مجھ سے دور ہے, تو آج میری چارپائی کے پاؤں پر جاتے اور یہاں سے چل کر کسی اور جگہ پہ چلی جاتی میری چارپائی. آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار کرے اس بات چیت کو سن رہا ہے, وہ اشعار کہہ رہے, اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیا, پھر آپ سمجھ گئے. یار صبح ہوئی تحقیق کیا اس عورت کی, تو پتہ چلا کہ اس کا شوہر میدان جہاد میں جو ہے مصروف ہے اور کئی مہینے ہو چکا ہے گھر واپسی نہیں کی ہے. فوراً گئے اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے. اسے پوچھا بیٹی ایک مسئلہ ہے. جس نے کہا بتا. اس نے کہا ایک شوہر والی بیوی ایک شوہر والی عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنی مدت تک رہ سکتی ہے, اس کی صبر کی انتہا کیا ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک شوہر والی عورت اپنے خاوند سے بغیر رہتے ہوئے اس کے صبر کی انتہا کتنی ہے. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شرمائی کہ بیٹی تھی بھاگتے, اس نے کہا بیٹی شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں, مسئلہ ہے مسئلہ پڑا ہے کس سے میں پوچھوں گا. تو اس نے کہہ دیا کیا بازار ایک شادی شدہ عورت اپنے خاوند سے دور رہ سکتی ہے چار مہینوں تک, اس کی سفر کی انتہا چار مہینے ہے. اس نے کہا اچھا, فوراً یہ حکم نامہ جاری کر دیا اور اس نے لکھا کہ جتنے بھی مجاہدین مختلف محاذات پہ محاذوں پہ دشمنان اسلام سے جو ہے برسر پیکار ہے, جن کے چار مہینے سے زیادہ مدت گزر چکی ہے وہ فوراً آئے. سپہ سالار کو مختلف مقامات پہ جو چٹی ارسال کر دی فوراً کو بجائے گا. اور یہ جو حکم نامہ نافذ کیا کہ ہر مجاہد چار مہینے کے اندر اندر, چار مہینے پر نہیں گزریں گے, چار مہینے بعد نہیں گزارے گا, چار مہینے کے اندر اندر اپنے گھر ضرور بے ضرور حاضری کرے گا. کیا کرے گا؟ چار مہینے سلور میاشت کے بدن بدن خام خاخ پل کور تراجی سلور میاشت کے وہ میدان جہاد کے نہ تیری پیوٹے ہوں گا. کیا آئے گا؟ گھر آئے گا. ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ بات صرف مفسرین کرام نے نہیں ذکر کی, تبلیغی جماعت کہ ہاں مشہور کتاب حیات الصحابہ, حیات الصحابہ کی تیسری جلد میں مولانا یوسف صاحبی یہی روایت جو ہے ذکر فرماتے ہیں, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ. تو ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو دین یا دنیا کے نام پہ چار مہینے اپنے گھر سے باہر گزارتے ہیں اپنی بیوی سے, چاہیے کہ چار مہینے کے اندر اندر گھر کا چکر ضرور لگائے. خواہ دنیا کے لیے گیا ہے, خواہ دین کے لیے گیا ہے, کیونکہ بیوی کی صبر کی انتہا کیا ہے؟ چار مہینے. کچھ حضرات کہتے ہیں بیوی نے اجازت دیا. کیا کیا؟ بیوی نے. بیوی کون ہوتی ہے اجازت دینے کی؟ بیوی اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے کہ شوہر کو اجازت دے رہی ہے چار مہینے سے زیادہ گزارنے کے لیے, اور یہ شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے کہ اپنی بیوی سے چار مہینے سے زیادہ عرصہ جو ہے باہر گزار رہا ہے. خواتین کے لیے ہو, خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس محاذ پہ گئے جنگ میں سفر میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان کنا ڈالا کرتے تھے. کیا ڈالا کرتے تھے؟ کنا. جس بیوی کا نام نکلے ایک آدھ بیوی اپنے ساتھ سفر شامل کیا کرتے تھے. ہم سفر کیا کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں تھا, بیوی کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا. امت کو تعلیم دے رہے, امت کو کیا کر رہے؟ تعلیم دے رہے کہ جب بھی دین یا دنیا کے سفر پہ جانا ہو تو اپنے ساتھ اپنی بیوی کو لے جائے. کیا کریں؟ بیوی کو ساتھ لے جائے. اگر بیوی کو ساتھ لے جانا ناممکن ہے تو چار مہینے کے اندر اندر, دو مہینے گزارنے کے بعد, تین مہینے گزارنے کے بعد گھر کا چکر ضرور بضرور لگائے. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ذہن میں نہ رکھے کہ جا کے کوئی پروپیگنڈا کرے کہ نیا مسئلہ سن لیا, جو گھر سے چار مہینے باہر گزار لے اس کی بیوی کو طلاق نہیں. پروپیگنڈا نہیں, اللہ کے سامنے حاضری ہوگی. میں نے بات کر دی, اللہ کے سامنے حاضری ہوگی. جو بات یہاں پر مختلف لوگ ریکارڈنگ کرتے, کچھ میرے سامنے اور کچھ پوچیدہ ریکارڈنگ کرتے, جو بات میں نے کہہ دی, جس کو اعتراض ہو مولوی مفتی جس کے پاس بھی ہو آپ لے جائے اس مسئلے کو. میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجاہد کو میدان جہاد سے بلوایا, چار مہینے کے اندر اندر گھر کی حاضری ہوگی. تو میدان جہاد سے اور جتنے بھی شعبے ہوئے ہیں دین کے, اس سے تو لازم ہے بدرجہ اولا کہ بندہ چار مہینے کے اندر اندر گھر کا چکر لگائے, کیونکہ جہاد سے اہمیت والی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور اس کا یہ حکم کیا ہے؟ اس پہ تمام امت صحابہ کا کیا ہے؟ اجماع ہے. کسی صحابی نے اس پہ رد نہیں کیا ہے کہ آپ نے یہ بات غلط کر دی. ابھی اگر کوئی ایک تابعی آپ بتا دیں تو تابع کا یہ عمل اس کی خصوصیت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طول کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی کہتا ہے ایک گیا تو آپ نے گھر سے 25 سال گزارنے, خدا جانے اور رہ جانے سمجھا نہیں. واپس آئے تو اس کا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ جوان ہو چکا تھا, وہ تو ایک تابع ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان, اس کا مقابلہ یہ اجماع ہے. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ جو ہے سورۃ النساء آیت نمبر 115 نمبر آیت سورۃ النساء کی ہے کہ جو پیغمبر کے خلاف جائے یا صحابہ کے خلاف جائے, سچ میں صحابہ کا یعنی اجماع ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی آیات پہ کہ یہ آیات اجماع امت کی دلیل ہے, یہ شرعی دلیل ہے اجماع. تو اجماع پہ قرآن کی یہ دلیل ہے وہ تبھی غیر سبیل المؤمنین, صاحب مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کر دی. تو جو دین کے لیے جائے یا دنیا کے لیے جائے اس کو یہ ریکویسٹ ہے میری طرف سے کہ چار مہینے کے اندر اندر اپنی گھر ضرور حاضری لگائے, خواہ چند دنوں کے لیے کیوں نہ ہو, ہفتے کے لیے, دو ہفتوں کے لیے, کچھ دنوں کے لیے حاضری گھر کی لگائے, یا اپنی بیوی اپنے ساتھ لے جائے, ساتھ لے جائے, سال لگوائے, سال باہر لے, اس میں کوئی مذاق نہیں ہے, مگر چار مہینے کے اندر اندر گھر کی حاضری ضروری ہے. طلاق منع کا کوئی ذکر میں نے نہیں کیا آپ کے سامنے, سمجھ آ رہی ہے؟ طلاق منع کا کوئی ذکر میں نے نہیں کیا ہے. وہاں پر یہ مسئلہ کڑا ہوا تھا, میں نے بیان کر دیا, ہوتے بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے درس میں تقریباً 150 کے قریب, تو ایک کی آئی تھی ساس, جا کے گئی تو اس کے بعد پروپیگنڈا شروع ہو گیا, اس نے یہ مسئلہ کر دیا جو اس طرح کرے گا اس میں بھی طرح. میں نے کہا اللہ کے بندے کیسے تو ریکارڈنگ پہلے پہل ہمارے دروس میں وہاں پر ریکارڈنگ ٹیپ پہ ہوا کر دی تھی. میں نے کہا یار یہ کیسٹ ہے, جا کے گھر میں سن لو, میں نے جو بات کر دی ہے اس سے میں منکر نہیں, جو بات میں نے کی نہیں اسی طرح سے یار میرے سر آپ کیوں لگا رہے اس بات کو. تو یہ ہے حکم الایلاء. کیا ہے حکم الایلاء؟ چار مہینے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس لیے مقرر کر دیا قسم میں کہ یہ چار مہینے شادی شدہ عورت کی صبر کی انتہا ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے چار مہینے کا فگر یہ مقرر کر دیا ہے. دپارا دا کسان ہو چکا سمونا خرو دخزو خلونا تربسو انتظار دیں ہر بات یا شرن سرور میں آشتی فہن فا او پس کا چرلا او گر جو دل بھاخا وندان پر سرور میں آشتو گی فإن اللہ غفور رحیم بس یقینا اللہ بخون کے مہربان دے. تو کہ سمو دخو دخزو نے جدا تیرا کرے سبودو کو دخل دے جدا تیرا کرے داغی حق نہ برا دا کرے نا اللہ ہی اللہ غفور رحیم دے بخنا گوارا اللہ بخنا کرے وہ عظمت طلاقا آکجر کسکر دے سرود طلاقو